กิจการบทที่23เปาโลจึงเพ่งดูบรรดาสมาชิกสภาแล้วกล่าวว่า พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าประพฤติเฉพาะพระพักพระเจ้าด้วยมโนธรรมที่ดีตราบจนถึงทุกวันนี ้อานาเนียผู้เป็นมหาปุโรหิตจึงสั่งคนที่ยืนอยู่ใกล้ให้ตบปากเปาโลเปาโลจึงกล่าวกับท่านว่า พระเจ้าจะทรงตบท่านผู้เป็นผนังที่ฉาบด้วยปูนขาวท่านนั่งพิพากษาข้าตามธรรมบัญญัติและยังสั่งให้เขาตบข้าซึ่งเป็นการผิดธรรมบัญญัติหรือ คนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นจึงกล่าวว่า เจ้ากล้าพูดจาดูหมิ่นมหาปุโรหิตของพระเจ้าหรือ เปาโลจึงตอบว่า พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านเป็นมหาปุโรหิตเพราะมีคำเขียนไว้ว่าอย่าพูดหยาบช้าต่อผู้ปกครองพลเมือง เมื่อเปาโลเห็นว่าคนที่อยู่ในที่ประชุมสภานั้นส่วนหนึ่งเป็นพวกซาดูสีและอีกส่วนหนึ่งเป็นพวกฟาริสีท่านจึงพูดเสียงดังต่อหน้าที่ประชุมว่าน ี่นะพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นพวกฟาริสีและเป็นบุตรของฟาริสีที่ข้าพเจ้าถูกใจสวยเพราะมีความหวังในเรื่องการเป็นขึ้นจากความตาย เมื่อท่านกล่าวอย่างนั้นแล้วพวกฟาริสีกับพวกซาดูสีก็เกิดความขัดแย้งและที่ประชุมก็แตกเป็นสองพวกเพราะพวกซาดูสีเชื่อว่าการเป็นขึ้นจากตายนั้นไม่มีและทูตสวรรค์หรือวิญญาณก็ไม่มีแต่พวกฟาริสีเชื่อว่ามีทั้งนั้นแล้วก็เกิดความอึกทึกโกลาหลธรรมาจารย์บางคนที่อยู่ฝ่ายฟาริสีลุกขึ้นเถียงว่า เราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดถ้าวิญญาณก็ดีหรือทูตสวรรค์ก็ดีพูดกับเขาพวกท่านจะว่าอย่างไร เมื่อความขัดแย้งรุนแรงขึ้นนายพันเกรงว่าเปาโลจะถูกพวกเขาฉีกเป็นชิ้นๆท่านจึงสั่งพวกทหารให้ลงไปนำตัวเปาโลมาจากพวกนั้นแล้วพาเข้าไปในกรมทหารในคืนวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมายืนอยู่ข้างเปาโลตรัสว่า เจ้าจงมีใจกล้าเพราะว่าเจ้าเป็นพยานให้เราในกรุงเยรูซาเล็มอย่างไรเจ้าจะต้องเป็นพยานในกรุงโรมอย่างนั้น พอเวลาเช้าพวกยิวออกอุบายและสาบานกันว่าจะไม่กินและจะไม่ดื่มอะไรจนกว่าจะฆ่าเปาโลได้คนที่ร่วมกันปองร้ายนั้นมีมากกว่า40คนคนเหล่านั้นจึงไปหาพวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกผู้อาวุโสกล่าวว่า เราสาบานมั่นคงว่าจะไม่รับประทานอาหารจนกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเพราะฉะนั้นบัดนี้ขอให้ท่านกับสมาชิกสภาบอกนายพันว่าขอให้นำตัวเปาโลมาหาท่านโดยอ้างว่าท่านต้องการจะสอบสวนเขาให้ละเอียดยิ่งขึ้นส่วนเราจะเตรียมพร้อมเพื่อลงมือฆ่าเขาก่อนที่เขาจะมาถึง แต่บุตรชายของน้องสาวเปาโลได้ยินเรื่องการซุ่มทำร้ายนั้นจึงเข้ามาบอกให้เปาโลทราบในกรมทหารเปาโลจึงเรียกนายร้อยคนหนึ่งมากล่าวว่าขอช่วยพาชายหนุ่มคนนี้ไปหานายพันด้วยเพราะเขามีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบนายร้อยจึงรับตัวชายหนุ่มคนนั้นไปหานายพันแล้วกล่าวกับท่านว่าน ักโทษเปาโลเรียกหาข้าพเจ้าและขอให้พาชายหนุ่มคนนี้มาหาท่านเพราะเขามีเรื่องแจ้งให้ท่านทราบ นายพันจึงจูงมือชายคนนั้นไปตามลำพังแล้วถามว่า เจ้าจะแจ้งความอะไรกับข้า เขาจึงตอบว่า พวกยิวตกลงกันที่ขอให้ท่านพาเปาโลไปยังสภาในวันพรุ่งนี้ทำเหมือนกับว่าจะไต่สวนเรื่องของเขาให้ละเอียดยิ่งกว่าเก่าแต่ขออย่าฟังเพราะว่าพวกเขาซึ่งมีมากกว่า40คนจะคอยซุ่มทำร้ายเปาโลและสาบานตัวว่าจะไม่กินหรือดื่มอะไรจนกว่าเขาจะได้ฆ่าเปาโลเวลานี้พวกเขาเตรียมพร้อมแล้วและกำลังคอยคำอนุญาตจากท่าน นายพันจึงให้ชายหนุ่มคนนั้นไปกำชับว่า อย่าบอกใครว่าเจ้ามาแจ้งเรื่องนี้กับข้าน ายพันจึงเรียกนายร้อยสองคนมาสั่งว่า จงจัดพลทหาร200ทหารม้า70และทหารหอก200ให้พร้อมในเวลา3ทุ่มคืนวันนี้เพื่อไปยังเมืองซีซาริยาและจงจัดม้าให้เปาโลขี่ส่งเขาไปให้เฟลิกผู้ว่าราชการเมืองอย่างปลอดภัย แล้วนายพันจึงเขียนจดหมายมีใจความดังต่อไปนี้ คลาเดียสลีเซียเรียนท่านเฟลิกผู้ว่าราชการเมืองที่นับถือพวกยิวจับคนนี้ไว้และเกือบจะฆ่าเขาไปแล้ว แต่ข้าพเจ้าพาพวกทหารไปช่วยเขาไว้ได้เนื่องจากข้าพเจ้ารู้ว่าเขาเป็นคนสัญชาติโรมันและเพราะเหตุที่ข้าพเจ้าอยากทราบถึงสาเหตุที่พวกยิวฟ้องเขาข้าพเจ้าจึงพาเขาไปยังสภาของพวกยิวข้าพเจ้าพบว่าเขาถูกฟ้องร้องเพราะปัญหาเกี่ยวกับธรรมบัญญัติของพวกยิวแต่ไม่มีข้อหาที่เขาควรจะตายหรือต้องขังไว้เมื่อข้าพเจ้าทราบว่ามีการปองร้ายคนนี้จึงส่งเขามาหาท่านทันทีแล้วสั่งให้โจทไปฟ้องร้องเขาต่อหน้าท่าน ดังนั้นพวกทหารจึงพาเปาโลไปยังเมืองอันทิปาตรีในเวลากลางคืนตามคำสั่งพอรุ่งเช้าพวกเขาให้ทหารม้าไปส่งเปาโลแล้วพวกเขาก็กลับไปยังกรมทหารเมื่อทหารม้าไปถึงเมืองซีซาริยาแล้วจึงส่งจดหมายให้แก่ผู้ว่าราชการเมืองและมอบเปาโลให้ท่านด้วยเมื่อผู้ว่าราชการเมืองอ่านจดหมายแล้วจึงถามว่าเปาโลมาจากแคว้นไหนเมื่อทราบว่ามาจากซีลิเซียท่านจึงกล่าวว่า ข้าจะฟังคำให้การของเจ้าหลังจากโจทย์มาถึงแล้ว ท่านจึงสั่งให้คุมเปาโลไว้ที่วังเก่าของเฮโรด